Jag vill passa på att tacka alla som stöttat och ja, jag lovar att ni inte kommer att bli besvikna på mig. Valår i år, jag undrar hur det går. Vem kör över vem, de får akta sina tår. Välgöda grisar i frack och kostym. Ljuger och lovar det, gick en tim. Trycker knapp och knapp, fattar inte ett skvall. Är det fika nu, jag måste hem till halv sju. Erfarenhet från livet står det skrivet, men något sånt står det inte i arkivet. Dessa lurar flest, den är bäst, får mest som är jävla snygg gäst. Dessa fula mest, är bäst, får mest genom skett och läsk. Dessa strular mest, får i arrest för ett felaktigt alkotest. Dessa lurar flest, den är får mest som är jävla snygg gäst. Det är bara att spä på. Det är val nu. Folk går på det. Det har de gjort i alla tider. För många på som få måste få oss att förstå att det är dem vi ska gilla. Annars kan det gå illa. Sverige, vårt fina land, det styr vi med järnhand. Tillsammans kan vi ro i land, tillsammans hand i hand. Du har varit min högra hand när jag styrt detta land. Om du ber en liten bön kan jag höja din lön. Jag kan vara schysst, men du säger inte ett knyst. Om du lär dig ljuga kan du få en sommarstuga. Dessa lurar flest, den är bäst, får mest som är jävla snygg gäst. Dessa fula mest är bäst, får mest genom skett och läsk. Dessa strular mest, får i arrest för ett felaktigt alkotest. Dessa lurar flest, den är bäst, får mest som är jävla snygg gäst. Ja, välkommen in i valstugan här. Här har du kaka och saft och... Ja, så du säger, ha, vad roligt. Ja, det var jätteroligt, Alla röstningar i riksdagen skulle läggas på vårt nät, så att väljarna i lugn och ro kan fylla en enkät. Och på så vis kunde se vilken gris som ger det mest. Dis för ett sprätt och jobba på ditt sätt. Ansvar och makt, de har en hemlig pakt. Om någon har fel vet vi ej vem exakt. Ärlighet, kunskap och moral. Hälsningar från oss, nu är det val. Dessa lurar flest, den är vår mest som är jävla snygg gäst. Dessa fula mest, är bäst, får mest genom skett och läsk. Dessa strular mest, får i arrest för ett felaktigt alkotest. Dessa lurar flest, den är bäst, får mest som är jävla snygg gäst. Nej.